سونے کے بعد بچہ ہو گیا. سیدھا سادہ آدمی تھا, بازار گیا, مٹھائی لیا, مٹھائی لا کے پانی شروع کر دی. جس کے پاس جا کے مٹھائی دے, وہ کہنے لگے کس بات کی مٹھائی دے رہا ہے؟ کہنے لگے میرے بچہ ہوا. مطلب یہ بچہ تیرا نہیں ہے. کیسے میرا نہیں؟ میری بیوی کو ہوا, میرے گھر میں ہوا تو میرا ہی ہے. اس نے کہا تیری بیوی کو ضرور ہوا, تیرے گھر میں ضرور ہوا, مگر تیرا نہیں. کیونکہ بچہ ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد, اور تیری شادی کو ابھی صرف 3 مہینے ہوئے ہیں, تو یہ بچہ تیرا نہیں. بڑا پریشان بیوی کے پاس آیا تو جس کسی کو مٹھائی دیا اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ بچہ تیرا نہیں ہے. اس نے کہا بات یہ, لوگ کس سے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں, تجھے پسند نہیں کرتے, ان لوگوں کو خوشی نہیں ہے تیرے یہاں بچہ ہونے کی. یہ بچہ 3 مہینے کے بعد نہیں ہوا, بچہ 9 مہینے کے بعد ہی ہوا. یہ کیسے؟ تینوں چلا کہنے لگی یہ بتا تیری شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا 3 مہینے. کہنے لگی یہ بتا میری شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 3 مہینے. اس کا کتنے ہو گئے؟ کہنے لگا 6. اور شادی کے کتنے عرصے کے بعد بچہ ہوا؟ 3 مہینے بعد. 6 اور 3 ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ لوگ بھی اسی طرح مسئلے بناتے ہیں, جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. حرام کو حلال ٹھہرانا اور حلال کو حرام ٹھہرانا ان لوگوں نے مذاق سمجھ لیا. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہم ان لوگوں کی باتوں کو کوئی اہمیت دے سکتے ہم اللہ کے فرمان پر یقین کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشاد کو دل و جان سے مانیں گے, اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات خواہ کتنے ہی وسیق سے کہے اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم مانیں گے نہیں. یہ جو مدت حمل بڑھ جاتی ہے, اس کی کئی وجوہات لکھتی ہیں. سائنس والے جو کچھ کہتے ہوں گے وہ آپ ایسے معلوم کر دیجیے کہ انہوں نے اپنے تحقیق سے کیا نتائج نکالا ہے. علماء نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ایک بٹن میں, ایک جھنڈے کے اندر, بٹن تھیلی سمجھ لیں, پیٹ سمجھ لیں, اسی رنگ بٹن پیٹ کو کہتے ہیں, اس کے اندر جو گچا دانی ہوتی ہے جس کو بہت سے نام دیے جاتے ہیں, میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ سمجھتے ہیں بات کو. اس ایک جھلی کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. عام طور پر آپ نے 1, 2, 3 تک کی خبر تو نہیں ہوگی, کبھی کبھار کئی زیادہ کی خبر تو نہیں ہوگی. مسئلے کی روح سے بتا رہا ہوں, 4 بچوں کا ہونا تو عام بات ہے. یہ 4 بچے ہو جانا ایک جلدی میں, ایک بچہ دانی میں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شران بتا رہا ہوں, علماء نے جو لکھا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ, کوئی حد نہیں ہے. بعض جو کہتے ہیں کہ 4 بچوں کا ہونا تو معلوم ہے اور یہ ثابت بھی ہے, یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب میں جو بھی قول واضح ہے. حضرت امام شافعی کے مذہب میں یہ ہے کہ یمن میں ایک شخص کے یہاں 5 ہوئے تھے تو انہوں نے 4 کی بجائے 5 کا ذکر کیا ہے کہ 5 عام طور پر ہونا معلوم اور ثابت ہے. لیکن تفسیر مذہبی میں حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی فقی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اپنے وقت کا بہت ہی مانا جاتا ہے, یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے یہ مریض اور خلیفہ ہیں. حضرت مرزا صاحب فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا. اتنے پیارے ان کے یہ مریض تھے. اب بہت بڑے عالم تفسیر مظہری ان کی مشہور اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اپنی تفسیر مظہری میں وہ فرماتے ہیں کیونکہ اسی علاقے میں ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے جس کو بڑے صغیر کہا جاتا ہے اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں تیرت کی طرف ہندوستان میں قاضی ادوا یا ادوا اس کی بیوی کے ایک بطن میں 100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب زندہ رہے. یہ واقعہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہے, ہندوستان ہی کا واقعہ ہے جو انہوں نے بیان کیا, ان کی تصویر میں یہ بات موجود ہے. اس میں آیت میں وما تغیب الارحام اس کے الفاظ ہیں, اس سے مراد حیض ہے جو عورت کو جاری ہوتا ہے اور اس کا بچے پر اثر ہوتا ہے, یہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور اسے حیض آنے لگ جائے تو بچے میں نقصان آ جاتا ہے, کیونکہ آگے ذکر ہے وما تغیب الارحام وما تزداد, اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں یعنی کمی اور بیشی ہونا, کہ کبھی بچہ پورا ہو جاتا ہے اور کبھی اسقاط ہو جاتا ہے, مسکریج ہو جاتا ہے, بچہ گر جاتا ہے, اس کی وجہ بتا رہا ہوں قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق. کہ بچہ پیٹ میں ہو اور عورت کو ایام ہو جائے, حیض آنے لگ جائے تو بچے میں نقصان ہو جاتا ہے. رحم ماتر میں بچے کی غذا یہی حیض کا خون ہوتا ہے جو عورت کو مہانہ آتا ہے. جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے, پریگننٹ ہو جاتی ہے, تو یہ خون اب بچے کی غذا بن جاتا ہے, پھر یہ باہر نہیں نکلتا بلکہ یہ بچے کی نسو نما اور اس کی غذا اسی سے اسی خون سے ہوتی ہے. اگر یہ خون جاری ہو جائے تو بچے کی غذا میں فرق آ جائے گا, کیونکہ وہ اسی خون سے نسو نما پاتا ہے, اور یہ خون اگر جاری ہو گیا تو پھر اس کی نسو نما میں فرق آ جائے گا. اسی طرح بچے کو نقصان ہو جاتا ہے. بعض بچے جو صحیح نہیں ہوتے یا بہت کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ماں کو خون جاری ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے کو تیری اور صحیح غذا ملتی نہیں. اگر حمل کی حالت میں پریگنینسی میں خون بند رہے تو بچہ بڑھتا رہتا ہے اور اپنی مدت کو پہنچ جاتا ہے یعنی پورا ہو جاتا ہے. نقصان سے مراد کیا ہے؟ بچے کی بناوٹ, جسمانی بناوٹ کا نقصان ہے جو خون آ جانے سے, خون جاری ہونے سے ہو جاتی ہے. اور زیادتی سے مراد بناوٹ کا پورا ہو جانا, کہ گھٹنا یہ ہے کہ بچے میں نقص آ جائے, اور بڑھنا یہ ہے کہ بچہ پورا ہو جائے. بہت سا معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 ماہ گزرے, 6 ماہ گزرے, 7 ماہ گزرے اور عورت کو تکلیف ہو گئی اور بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے جس حالت میں بھی ہوتا ہے نکالنا پڑ جاتا ہے, پھر ایسی تکلیف ہو جاتی ہے یا اس کو ایام ہو جاتے ہیں, خون جاری ہو جاتا ہے, حیض ہو جاتا ہے, تو وہ بچہ اپنی نسو و نما کو مکمل نہیں کرتا, وہ پورا نہیں ہوتا, اس کو گھٹنا کہہ دیتے ہیں, اور جو پورا ہو کر پیدا ہو جائے اس کو بڑھنا کہتے ہیں. بعض نے یہی مراد لیا ہے کہ نقصان سے مراد مسکریج ہو جانا, پاس ہو جانا, اور زیادت کا معنی یہ کہ بچہ اپنی مدت کو پوری کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, اور ہر چیز اس کے یعنی اللہ کے پاس ایک اندازے سے ہے. جتنی مدت بچے پہ گزرے گی یہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ نے اس کا پہلے سے ہی معاملہ لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. لوح محفوظ پر گارنٹی دے دیجیے, لکھ دیا لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. توجہ کریں, لوح محفوظ پر لکھنے کا کیا مطلب؟ کہ اس لیے لکھ دیا تھا کہ جن بندوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی وہاں سے دیکھ کے حال معلوم کر لیں، وہ بھی دیکھ کے حال معلوم کر لیں. تو اللہ والے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے دیکھ کر بتا دیتے. اللہ تو ذاتی طور پر جانتا ہے، کسی طور پر جانتا ہے، کسی سے بتانے سے نہیں جانتا، مگر کوئی اللہ والا جانے گا تو اللہ کے بتانے سے جانے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک بات عرض کروں، آپ لوگ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، تفسیر میں آیتیں آتی ہیں، کئی مرتبہ یہ موضوع آتے ہیں، آئیں گے، بیان ہوتا رہے گا، ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، ایک لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس لوتھڑے سے آگے ایک جسم بنتا ہے، وہ جسم ایک شکل اختیار کر کے ایک انسان کی، مرد یا عورت یا اسی طرح جانور کو ہو تو وہ اس کے روپ میں آتا ہے. میں اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا نظام، اس کا ایسا نظام ہے جس میں ہم کوئی دخل دے سکتے نہیں، لیکن اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ جو ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان بنا سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی بھی شے خالی اور باہر نہیں. جو لوگ سخت با کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں، وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، ان کو کچھ بھی حاصل ہوتا نہیں. اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اللہ تعالی، اور وہ سب سے بڑا ہے اور بلندی والا. ایک ہے غیب اور ایک ہے شہادت، ایک شہادہ اور ایک غیب. غیب کتنی لوگ کو کہتے ہیں، شہادہ کلی چیز کو کہتے ہیں، کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور ہر کھلا ہوا، اسی حقیقت کو بھی اللہ جانتا ہے، ہر کتنی چیز کی حقیقت کو بھی کون جانتا ہے. سنیں، یہاں پر یہ بحث ہوتی ہے، اس کو میں پھر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں. میں نے اس موضوع پر اور زیادہ گفتگو نہیں کی، کیونکہ آپ حضرات جتنی سمجھ سکتے تھے اتنا ہی سمجھایا، اس کی تفصیل میں جاؤں بچے کی تو شاید آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گی، جتنا بتا دیا ہے میرا خیال کافی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ کھلا ہوا ہے. تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ صرف عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے لیے غیب کا علم ثابت کرنا یا بتانا یہ درست نہیں. کہ غیب کا علم اللہ ہی جانے، کسی اور کو کیا قدر. اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شبہ سارے دوست کہتے ہیں کوئی شبہ نہیں ہے. عالم الغیب غیب کا جاننے والا اللہ تعالی ہے، مگر ہم انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے اللہ کی عطا سے غیب کا علم مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے. انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا علم. اس بات کو سن رہے تھے کہ اس مسئلے پر بہت سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے میں مختصرا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، ہم کسی نبی کو عالم الغیب نہیں کہتے، یہاں تک کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب نہیں کہتے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے, لیکن حیرت کی بات ہے جو لوگ صرف عالم الغیب اللہ کے لیے کہتے ہیں ان کے ساتھ لفظ شہادہ بھی تو پڑھنا چاہیے, کیونکہ عالم الغیب و شہادہ کا لفظ آیا ہے تو کھلی ہوئی چیز کا بھی بیان ہے. تو کھلی چیز سے اگر دوسروں کو عالم بتایا جائے تو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے, اور غیب کے لیے سارے شور مچاتے ہیں. تو ہر کھلی چیز کا جاننے والا بھی تو اللہ ہی ہے, لیکن دوسروں کے لیے شہادہ کا علم مان لیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں دوسری آیت کو نہیں پڑھتے, ایک لفظ کو پڑھ لیتے ہیں دوسرے لفظ کو نہیں پڑھتے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ اپنے جس رسول کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے. اللہ یا رسول اللہ, یہاں پر خاص بیان ہے اللہ من ارتضا من رسول, کہ وہ اپنے جس رسول کو چن لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کا علم عطا کرتا ہے. میں اگر موٹی بات کروں نا, پنجابی کہندے نے سو ہتھ رستہ پہ سرے سے گنڈ, سو سنار کی اور ایک ایسی موٹی بات کہ سب کو سمجھ میں آ جائے, کسی کو شبہ نہ رہے. مجھے یہ بتائیے اللہ تعالی غیب الغیب ہے یا نہیں, کسی کو شبہ ہے؟ اللہ تعالی غیب الغیب ہے, فرشتے غیب ہیں اور اللہ غیب الغیب ہے. ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے, فرشتوں کو اللہ نظر ہے. غیب الغیب اللہ غیب الغیب ہے. ذرا سوچیے, اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دیا, شعور دیا ہے, آپ لوگ سوچے کہ جس سے وہ غیب الغیب خود نہیں چھکا اس سے کسی اور نے کیا چھکنا تھا؟ جب رب نے اپنا آپ اپنے حبیب سے نہیں چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا تھا؟ لیکن وہ پانچ باتیں مافی الارحام, ایک میں کیا ہے سب بارے چوبی, کہاں مرنا ہے یہ نا, اور کل کیا کمانا ہے, کیا کرنا ہے, ان باتوں کے بارے میں کہتے ہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں, آپ سنتے رہتے ہیں, اور یہاں پر تو محکمے بن گئے ہیں جو خبریں دیتے ہیں. دوسرے لوگوں سے بھی آپ نے سنا, ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے تھانوی کے بیان کو سنا چکا ہوں کہ اس نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ دو لڑکے ہوں گے, زندہ رہیں گے, کیا بنیں گے, ایک مولوی ہوگا, ایک دنیا دار ہوگا. وہ خبر دے رہے ہیں مجذوب صاحب, تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں, جو بات برسوں کے بعد ہونی ہے مجذوب کو برسوں پہلے خبر ہے, اور قرآن کہتا ہے کل کیا ہونا ہے, کل کیا کرو گے, یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. تو بتاؤ پھر ہم اس بات کو جھٹلائیں یا کیا کریں؟ تو مخالف کہہ رہا ہے کہ جس برسوں کے بعد جو چیز ہونی ہے وہ تو دیوانہ بتا رہا ہے. تو میں وہی کہوں گا کہ جو بھی کوئی اور خبر دے گا وہ ذاتی اور حقیقی علم سے نہیں دیتا, اللہ کے بتانے سے دیتا ہے. کہ جب دیوانوں کے علم کی یہ شان ہے تو پھر نبی کے علم کی کیا شان ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. لیکن ایک بات اب یاد کر لیں, اللہ کا علم, اللہ کا علم جو ہے وہ اس علم کا کروڑویں کا کروڑواں حصہ, اس علم کے کروڑویں کا کروڑواں حصہ بھی ہم رسول پاک کے لیے مانتے نہیں. سن لیں, اللہ کے علم کا بات سمجھنے کے لیے کہوں جیسے سمندر ہے, سمندر میں کتنا پانی ہے آپ کو پتا, وہ جان سکتا ہے؟ اس سمندر کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کے علم کو سمندر سمجھو, سمجھنے کے لیے اس علم کا کروڑواں حصہ نہیں, کروڑ میں کا کروڑواں حصہ بھی ہم رسول اللہ کے لیے مانگتے نہیں. اللہ کے علم کا مقابلہ کرنا, برابری کرنا یا اس جیسا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کے علم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ نبی پاک کے لیے نہیں مانتے جیسا اللہ کا علم ہے. ہاں نبی پاک کے لیے ایسا مانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے حضور کو علم عطا کیا وہ پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل ہے. اللہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا کیا وہ اللہ کی مخلوق میں کسی اور کے لیے نہیں مانتے, اور جو علم اللہ کا ہے اس علم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی ہم نبی پاک کے لیے مانتے. اب کوئی شک ہے باقی, کوئی شبہ ہے باقی؟ یہ جو شور مچاتے ہیں ہم پر فتوے لگاتے ہیں ان کو تو پتا کچھ نہیں, یہ خود جاہل ہے اس لیے جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. ان کو چاہیے پہلے ہمارا عقیدہ سمجھے اس کے بعد ہم پر اعتراض کرے. ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں. اور میں نے اس موضوع پر اپنی کتاب سفید و سیاہ میں باقاعدہ ان لوگوں کے حوالے بھی دے دیے, اور شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بڑے مشہور, جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, ان کے علماء دیوبند کے بڑے مشہور عالم کراچی میں گزرے ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی سارے غیب جانتا ہے. تمام امید جمع ہے غیب کی, تو وہ لکھ رہے ہیں کہ سارے غیب جانتا ہے, تو انہوں نے بھی یہی ثابت کیا کہ اللہ کی عطا سے یہ نبی تمام غیوب کی خبریں دیتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدلیل, یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے, جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو تو کنگال کہتے ہیں, وہ بکیل نہیں کہلاتا. بکیل تو جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے. تو اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدلیل, کہ جو نبی غیب بتانے پر بکیل نہیں, تو کیا مطلب کہ جو نبی جب غیب کی خبریں دے رہا ہے تو جان لو کہ اس کو غیب کا علم بھی ہے, اور اس کو ذاتی طور پر نہیں اللہ سے عطا کرنے سے ہے. اب اس کے بعد کسی شخص کی گنجائش نہیں رہی. جو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ اس مسئلے پہ لوگ بہت آپس میں لڑتے الجھتے, میں نے موٹی سی بات بتا دی کہ اللہ کے بتانے سے نبی پاک جانتے ہیں, اور کتنا جانتے ہیں کیسا جانتے ہیں اس کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی. اب اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہا, ورنہ اگر بحث کی جائے کہ جی اگر یہ بات ہے کہ غیب غیب جانتے ہیں, تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ غیب جانتا ہے نبی جانتے ہیں, تو دونوں کے معاملے میں کہہ دیا جاننا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے نبی بھی جانتا ہے, تو برابری ہو گئی. تو میں نے بتا دیا کہ جاننا کس طرح کا, اللہ کا جاننا ذاتی ہے حقیقی ہے, نبی کا جاننا ذاتی ہے حقیقی نہیں, اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں, اور اگر آپ اس فرق کو بھی نہیں مانتے تو پھر میرے پاس اور 10 باتیں ہیں. اگر صرف اتنا ہی کہیں کہ اللہ بھی جانتا ہے رسول بھی جانتا ہے, صرف اتنا ہی لفظ سے آپ برابری کہیں, تو میں پوچھوں گا آپ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ بھی کہیں گے میں بہت سی باتوں کو جانتا ہوں, تو پھر آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اللہ بھی جانتا ہے, تو پھر اس لفظ میں تو آپ کے ساتھ بھی برابری ہو جائے گی. اللہ دیکھتا آپ کہیں گے میں بھی دیکھتا ہوں تو یہ بھی برابری ہو جائے گی, اللہ سنتا آپ کہیں گے میں بھی سنتا ہوں تو یہ بھی برابری ہو جائے گی. محض لفظوں کی برابری نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح شرک لازم نہیں آیا کرتا لفظوں کے اطلاق سے جب تک اس کے حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے. میں بتا رہا ہوں اللہ کا جاننا ذاتی اور حقیقی طور پر ہے, اور جیسا اللہ جانتا ہے ویسا کوئی اور نہیں جانتا, اور نبی ولی جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں, اور ان کا علم اللہ جیسا علم نہیں. جب اتنے فرق ہو گئے تو برابری نہ رہی, جب برابری میں رہی تو دیر کے بیس نہیں ہوا. اب غیب کی تعریف کیا ہے, صحابہ کس کو کہتے ہیں, اس نے اس آیت میں دراصل اس تفسیر کے تحت پچھلی آیت سے تعلق یہ تھا کہ کہ اللہ تعالی جانتا ہے ہر کھلی ہوئی چیز کو اور ہر پوشیدہ بات کو. کیا مطلب کہ اے انسان تو شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تو جو کچھ کرتا ہے اللہ کو خبر نہیں. سن، جب تو ایک پانی کا قطرہ تھا اس وقت بھی اللہ تجھے جانتا تھا. اب اگر تو انسان بن کے ایک جسم بن گیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں. تیری ظاہری حالت کو بھی اللہ جانتا ہے، تیری چھپی ہوئی حالت کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ نہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ کو خبر نہیں ہوگی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، اور وہ بہت بڑا ہے. ساری بلندی اس کے لیے ہے. تم اپنے آپ کو جتنا مرضی اونچا سمجھ لو، بڑا سمجھ لو کہ تم انسان بن گئے ہو، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ہو. تمہیں تو اللہ نے بندہ بنایا تھا اپنا. تم آگے فرعون بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، صداد بن جاؤ، آمان بن جاؤ، یزید بن جاؤ، پھر اور اس طرح کے برے بن جاؤ، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر، تمہارے باطن کو اچھی طرح جانتا ہے. تم جو کچھ سوچتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. انشاءاللہ اسی بیان کو آئندہ جو میں مزید آگے بڑھاؤں گا. میں دو تین منٹ آپ سے زیادہ لینا چاہتا ہوں حالانکہ مجھے چاہیے تھا میں پانچ منٹ پہلے روک لیتا اور اسے غیب کے بیان کو اگلے جمعے شروع کرتا. میں نے قبر رکن وہ تیمن ذکر کرنا ہے. خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آج ہم ان کا یوم مبارک منا رہے ہیں اس مسجد میں. ویسے تو پرسوں ہے، انشاءاللہ عشاء کے بعد تک میں غوثیہ میں بھی ذکر کیا جائے گا. آپ حضرات تشریف لائیے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، امیر المومنین خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ وہ ہستی ہیں جن کی شان قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، جن کو حضور کی امت میں سب سے زیادہ اتقا فرمایا گیا ہے. یہ وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جیسا کہ روایتوں میں ہے، ان کا نہ صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا. اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ ہستی ہیں جو نبی پاک کے بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، بڑھاپے کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، بدر کے ساتھی، غار کے ساتھی، اور آج مزار میں بھی ساتھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، ابو بکر میرے دائیں جانب ہوں گے، فاروق اعظم میرے بائیں جانب ہوں گے. یہ وہ ہستی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 307 علامت کے نشانیاں ہیں، جس میں ایک بھی ہوگی وہ بخشا جائے گا. حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھ میں کتنی نشانیاں ہیں؟ فرمایا کہ میں ساری ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور دروازے سے مختلف لوگوں کو ندا کی جائے گی، کسی دروازے سے نماز پڑھنے والوں کو، کسی دروازے سے روزے والوں کو، کسی دروازے سے حج والوں کو. حضرت ابو بکر پاس بیٹھے تھے، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ فرمایا، ہر دروازے والا یہی چاہے گا کہ تجھے داخل ہو. تجھے ہر دروازے کا دربان یہی چاہے گا، بلائے گا کہ تو اس کے دروازے سے داخل ہو. یہ وہ ہستی ہیں جن کی خدمات، جن کے احسانات اسلام کے لیے اس طرح ہے جیسے برسنے والی بارش ہوتی ہے. بارش کے قطرے کوئی شمار نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر کی خدمات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے محبت رسول کا حق ادا کیا, نبی پاک کے عشق کا حق ادا کیا. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان کے طفیل مجھے اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں سچا پکا مسلمان رکھے, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے. محبت سے ان کا دو باتیں ذکر کی ہیں, حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ساری عمر ان کا ذکر کرنے میں گزار دی جائے تب بھی ان کے احسانات کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے. تو ہم نے محبت سے ان کا نام لیا, یہ سال ثواب بھی کریں گے. آپ حضرات وہ شوق سے اپنے اپنے گھروں میں ان کے سال ثواب کا اہتمام کیجیے.